अथवा संकट में नाम जपे मंगल सब होई संशय इसमें करई न कोई पुत्रहीन जो आतुर भाई सब छोड़ पूजे ही भाई करे पाठ नित यह चालीसा होय पुत्र सुंदर गुण ईशा रूपादिक ने वेग चढ़ावे संकट रहित अवश्य हो जावे भक्ति मातु की करे हमेशा निकट न आवे ताहि कलेशा बंदी पाठ करे सतबारा बंदी पाश दूर हो सारा राम सागर बंद हेतु भवानी की जय कृपा दास निज जानी